Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 kwietnia, minęła 13. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Likwidowanie nierówności społecznych jest naszym priorytetem, przekonuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. Stołeczny ratusz odzyskał budynek byłego liceum przy ambasadzie rosyjskiej, potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Sanepid ruszył na majówkowe kontrole. Inspektorzy szczególnie często będą zaglądać do punktów sprzedaży lodów. Z automatów oraz lodów tak zwanych rzemieślniczych. Wszyscy Polacy muszą mieć zagwarantowane równe warunki życia, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania wyborczego w Piekoszowie w Świętokrzyskiem. Wskazał, że jednym z elementów wyrównywania szans są inwestycje. Nierówności mają też pewne szczególne wymiary. Jeśli mówimy tutaj, Polska jest jedna, jeżeli mówimy o inwestycjach, to interesujące są dwa wymiary. Różnic między miastem a wsią i różnic między różnymi regionami naszego kraju. O to chodzi, byśmy te różnice krok po kroku, ale konsekwentnie likwidowali. Prezes PiS kontynuuje spotkania w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Politycy partii mówią, że to okazja do podsumowania rządowego wsparcia dla inwestycji w mniejszych miejscowościach. Parlamentarzyści PiS zamierzają w najbliższych tygodniach odwiedzić każdy ze 100 okręgów partyjnych. Władze Warszawy odzyskały dzisiaj budynek byłego rosyjskiego liceum przy ulicy Kieleckiej. Urzędnikom ratusza, którzy przyjechali na miejsce, towarzyszy policja. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina, władze stolicy wnioskowały o odzyskanie budynku i działały w porozumieniu z MSZ. Jest to budynek, do którego państwo polskie ma tytuł prawny, który był dzierżony nieprawnie przez władze Federacji Rosyjskiej i po wieloletnim postępowaniu sądowym potwierdzenie uzyskaliśmy. Ambasador Rosji w Warszawie działania strony polskiej nazwał nielegalnymi i zapowiedział reakcję Moskwy, nie podając przy tym żadnych szczegółów. Rok temu Warszawa przyjęła również tak zwane Szpiegowo, czyli kompleks budynków przy ulicy Sobieskiego, zajmowane wcześniej bezprawnie przez Rosjan. Trwa obrona Bachmutu. Ukraińska armia stara się utrzymać swoje pozycje, ale rosyjski ostrzał artyleryjski trwa bez przerwy. O szczegółach Paweł Buszko. Według ukraińskiego sztabu generalnego ostatniej doby ukraińscy żołnierze odparli 48 rosyjskich szturmów na wschodnim odcinku frontu. W Bachmucie Rosjanie próbują przesuwać swoje pozycje. Mimo to Ukraińcy wciąż kontrolują część miasta i nie pozwalają Rosjanom przedrzeć się dalej. Jak zaznacza w rozmowie z telewizją Suspilnej Jurij Syrotiuk ze stacjonującego w Bachmucie 5. samodzielnego pułku szturmowego, rosyjskie wojsko zrównuje miasto z ziemią. Przeciwnik bez przerwy dokonuje zmasowanych ostrzałów artyleryjskich. Wróg systematycznie niszczy budynek za budynkiem, każdy metr terytorium. Miasta Bachmut praktycznie już nie ma. Tam, gdzie przychodzi Putin, jest już tylko śmierć. Rosjanie ostrzeliwują też z artylerii miasta oddalone od bezpośredniej linii frontu, zarówno w Donbasie, ale też w południowych obwodach. Rosyjskie pociski codziennie także spadają na obwód Sumski przy granicy z Rosją. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wzmożone kontrole restauracji, stołówek i barów w miejscowościach turystycznych zapowiada sanepid. W rozpoczynający się długi weekend inspektorzy będą sprawdzać, czy w lokalach jest czysto i czy podawane tam jedzenie nie jest na przykład przeterminowane. Jak mówi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro z rzeszowskiego sanepidu, szczególnym nadzorem objęte zostaną miejsca, w których sprzedawane są lody. Spostrzegliśmy, że jest konieczność właśnie przeprowadzenia dodatkowych kontroli połączonych z poborem prób, zwłaszcza lodów z automatów oraz lodów tak zwanych rzemieślniczych, więc tradycyjnie wytwarzanych przez cukierników. Tutaj będziemy badać te lody w zakresie zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a więc takich patogenów chorobotwórczych już typowo i tutaj mam na myśli przede wszystkim salmonellę. Majówkowe kontrole wpisują się w organizowaną przez sanepid akcję Lato, która potrwa do końca sierpnia. Na Pacyfiku rozwija się anomalia El Niño, która charakteryzuje się podwyższoną temperaturą powierzchni oceanu, informują naukowcy. Może mieć to zauważalny wpływ na wzrost temperatury na całym globie oraz doprowadzić do innych anomalii pogodowych. Jak mówi dr Michał Marosz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, anomalia pomimo występowania na Pacyfiku będzie miała wpływ na pogodę na całym świecie. Wiąże się to nie tylko ze

od tego, co chcielibyśmy, o czym chcielibyśmy już zapomnieć, ale się nie da. Bo wojna wciąż trwa i musimy cały czas obserwować bądź postępy na froncie, bądź słuchać historii ludzi, którzy cały czas cierpią, żeby o tym mówić. Pomówimy za chwilę jeszcze głębiej i z osobą na wysokim stanowisku, która rzuci nam nowe światło, niesłyszane jeszcze w tej audycji. Ale najpierw wysłuchajmy materiału Pawła Buszko, który opisze nam szczegóły wczorajszego ataku rakietowego na Humanie. Wśród 23 ofiar śmiertelnych odnalezionych do tej pory w Humaniu jest 5 dzieci. Uratowano ponad 40 osób, z czego 17 jest rannych. Wciąż trwa odgruzowywanie i poszukiwanie ludzi. W nocy z czwartku na piątek 2 rosyjskie rakiety H-101 wystrzelone z bombowców z rejonu Morza Kaspijskiego trafiły w bloki mieszkalne 80-tysięcznego miasta w obwodzie czerkaskim. Około 4 nad ranem usłyszałyśmy wybuch. Po 5 minutach kolejny zatrząsł się cały dom. Relacjonowały na antenie ukraińskiej telewizji ICTV mieszkanki Humania. W wyniku rosyjskiego ataku także w mieście Dniepr zginęli cywile, kobieta i 3-letnie dziecko. Kondolencje rodzinom ofiar złożył Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy nazwał wczorajsze działania Rosji kolejnym aktem terroru. Powstrzymać terror i ratować życie ludzi można tylko za pomocą broni. Obrona powietrzna, nowoczesne samoloty, artyleria, pojazdy opancerzone. Wszystko to jest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym miastom, naszym wioskom, zarówno na tyłach, jak i na linii frontu. A na linii frontu trwa heroiczna obrona jej wschodniego odcinka. Według ukraińskiego sztabu generalnego ostatniej doby ukraińscy żołnierze odparli 48 rosyjskich szturmów. W Bachmucie Rosjanie próbują przesuwać swoje pozycje. Mimo to Ukraińcy wciąż kontrolują część miasta i nie pozwalają Rosjanom przedrzeć się dalej. Jak zaznacza w rozmowie z telewizją Suspilnej Jurij Syrotiuk ze stacjonującego w Bachmucie 5. samodzielnego pułku szturmowego, rosyjskie wojsko zrównuje miasto z ziemią. Przeciwnik bez przerwy dokonuje zmasowanych ostrzałów artyleryjskich. Wróg systematycznie niszczy budynek za budynkiem, każdy metr terytorium. Miasta Bachmut praktycznie już nie ma. Tam, gdzie przychodzi Putin, jest już tylko śmierć. Zeszłej doby rosyjskie pociski artyleryjskie spadały na obwody doniecki, ługański, chersoński, zaporoski, charkowski, ale też sumski. Tam też codziennie giną i są ranni cywile. Według raportów ONZ od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji udokumentowano ponad 8 tysięcy cywilnych ofiar śmiertelnych i kilkanaście tysięcy rannych. Organizacja przyznaje jednak, że faktyczna liczba ofiar może być dużo większa, bo nieznana jest sytuacja na okupowanych przez Rosję terytoriach, a tam dochodziło do masowych śmierci cywilów, między innymi w Mariupolu. Rosjanie deportują Ukraińców z zajętych terytoriów. Ich działania mają charakter czystek etnicznych. Rosyjska administracja okupacyjna wywozi też w głąb Rosji ukraińskie dzieci i je wynaradawia. Za te zbrodnie Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał na Władimira Putina nakaz aresztowania. Ukraińskie władze alarmują także, że Rosjanie dokonują zbrodni wojennych na ukraińskich jeńcach. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała niedawno nagranie rozmowy telefonicznej jednego z rosyjskich żołnierzy, który w rozmowie z żoną przyznaje się, że dokonuje egzekucji na ukraińskich żołnierzach poprzez podcinanie im gardeł. Człowieka nawet się zryzać. Rosjanin szczegółowo opisuje sposób dokonywania zbrodni. Jak mówi, ukraińscy jeńcy są zabijani, bo po przesłuchaniach nie stanowią już dla Rosjan wartości. To kolejny już w ostatnim czasie dowód rosyjskich zbrodni wojennych popełnianych na jeńcach. Pozostajemy w temacie, a na linii jest z nami profesor Piotr Hofmański, prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To pan przed ponad miesiącem ogłosił informację o tym, że MTK, czyli Międzynarodowy Trybunał Karny, wydał nakaz aresztowania na Putina i jego współpracowniczkę odnośnie praw dzieci. Co dalej? No cóż, nakaz został wydany przez sędziów Izby Przedsądowej na wniosek prokuratora i został notyfikowany wszystkim państwom, stronom Statutu Rzymskiego, to są 123 państwa, które są częścią tej organizacji, na których to spoczywa obowiązek wykonania decyzji Trybunału, jeżeli oczywiście tego rodzaju sposobność się pojawi. Mm-hmm. Ale w takim razie, czy można liczyć na jakikolwiek konkret? Bo ostatnio usłyszeliśmy, że na przykład władze Republiki Południowej Afryki chcą wyjść ze struktury MTK, czyli zanegować traktat rzymski po to, żeby nie musieć aresztować Putina, jeżeli ten pojawi się osobiście na terenie RPA podczas planowanego szczytu. Panie doktorze, kwestia bycia w strukturze Międzynarodowego Trybunału Karnego bądź też wyjście z tej struktury jest zawsze suwerenną decyzją każdego państwa. Trybunał, ani też polityczne ciało Trybunału, jakim jest Zgromadzenie Państw Stron, nie może ani nikogo zmusić do tego, żeby przystąpił do traktatu, ani też nie może nikogo zmusić do tego, aby z tego traktatu wstąpił, aby go wypowiedział. Jeżeli wolno mi odnieść się przez moment do sytuacji z Południową Afryką, to myślę, że jest pewne przekłamanie w twierdzeniu, że ogłoszono zamiar wystąpienia, bo już się wycofano z tego twierdzenia. A ponadto ewentualne wypowiedzenie traktatu rzymskiego jest wprawdzie możliwe, jest przewidziane w samym traktacie, ale jest skuteczne dopiero po upływie 12 miesięcy od złożenia odpowiednich dokumentów. A więc na pewno nie może być to akt, który jakikolwiek związek z tymi na sierpień wydarzeniami w Kapsztadzie. Czyli z prawnego punktu widzenia, nawet jeżeli władze Republiki Południowej Afryki podjęłyby taką decyzję po długich dywagacjach i po prawdopodobnym zmianie podejścia, to dopiero, znaczy to i tak, jeżeli Putin by do nich przyjechał, to musieliby go aresztować, czy również nie? Oczywiście, cóż to znaczy musieli? Prawo w sposób oczywisty stanowi, że taki obowiązek na państwie spoczywa, jako że zgodnie z traktatem międzynarodowym, jakim jest statut rzymski, państwa mają obowiązek pełnej współpracy z Trybunałem, co dotyczy także wykonywania nakazów aresztowania. Natomiast zdarzały się już przypadki takie, że państwa strony statutu z tego obowiązku się nie wywiązywały i to wywoływało określone polityczne konsekwencje. Tak było w przypadku również prezydenta, ówczesnego prezydenta Sudanu, Omara al-Bashira, który swobodnie podróżował po krajach afrykańskich, w tym państwach członkowskich statutu i głos u głowy nie spadł. A są jakieś kary na państwa, które nie przestrzegają tych postulatów statutu? Możliwa jest wyłącznie presja polityczna. Istnieje procedura, w ramach której Trybunał stwierdza, że państwo nie wywiązało się ze swoich prawnych obowiązków i istnieje możliwość zakomunikowania tego Zgromadzeniu Państw Stron, co, wie pan, jest pewną presją polityczną. No nie jest, wydaje mi się, rzeczą dobrze postrzeganą publiczne stwierdzenie, że ktoś nie wywiązuje się, że państwo nie zobowiązuje się ze zobowiązań prawnych międzynarodowych. No ale może to pozostać komunikatem po prostu od takim, że ktoś nam chce zaszkodzić. No zawsze to rząd danego państwa może wykorzystać nawet na swoją korzyść. Zła część społeczności międzynarodowej chce nam dopiec, a my przecież mamy swoje wartości. Współpraca międzynarodowa jest takim zjawiskiem, jeśli można tak to określić, które musi uwzględniać to, że państwa biorące udział w tej współpracy są suwerenne. I zawsze jest to poszukiwanie pewnego balansu. Presja polityczna tak, ale żadnych bezpośrednich elementów nacisku nie przewidziano. Pamiętam, kiedy przed ponad miesiącem, to był chyba 17 marca, ale tutaj mogę się mylić co do dnia, przedstawiał pan informację o tym, że został wydany nakaz aresztowania na prezydenta Rosji. Przedstawiane było to w mediach jako przełom. Sam też słyszałem opinię, że jest to decyzja na miarę Nagrody Nobla od ekspertów ukraińskich. Trybunał niczego nie robi, żeby być chwalonym czy nagradzanym. Po prostu wykonujemy swój mandat. Postępowanie, śledztwo w sprawie potencjalnych zbrodni popełnionych na terenie Ukrainy zostało uruchomione rok temu i to jest czas wystarczający dla prokuratora, aby zebrać dokumenty, które go upoważniły do stwierdzenia, że istnieje podejrzenie, że określone osoby dopuściły się zbrodni przewidzianych w statucie, że jest podejrzenie, powtarzam, podejrzenie, a nie twierdzenie, że te osoby takiej zbrodni się dopuściły. I to jest do statutu podstawą, aby osobę ścigać nakazem aresztowania. I tyle. Śledztwo trwa nadal gromadzone są dowody. No dobrze, ale w takim razie jaka jest realna szansa? Czy macie jakiś mechanizm, który jest w stanie prezydenta Rosji doprowadzić przed wasz trybunał? Czy to jest wszystko in absentio? Czy w ogóle samo stwierdzenie jest już kresem waszych możliwości jako ciało międzynarodowe? Tak, no więc Trybunał nie ma własnej policji i żadna decyzja Trybunału, łącznie z wyrokami skazującymi, nie może być wykonywana bezpośrednio przez sam Trybunał. No i w tym zakresie po prostu polegamy na współpracy państw. I państwa gwarantują wykonanie decyzji, w tym nakazów aresztowania, w tym nakazów dowodowych, w tym wyroków, które gdzieś muszą być wykonywane. I tak to funkcjonuje. Natomiast aparatu wykonawczego, jako takiego, Trybunał nie posiada i tym się różni, prawda, od sądu krajowego. To nie znaczy, panie redaktorze, jeżeli mogę dodać jeszcze, że Trybunał jest to absolutnie bezsilny. Po pierwsze, wie pan, stwierdzenie publiczne, że istnieją dowody wspierające podejrzenie, że określona osoba dopuściła się zbrodni, to zbrodni największego kalibru, jest samo w sobie, jak sądzę, istotnym aktem. Wie pan, to jest publiczne stwierdzenie, że nie ma świętych krów, że na niezależnie od zajmowanego stanowiska, jeżeli podejmuje się pewne działania, to idą za tym pewne konsekwencje. Powtórę, wie pan, osoba, która objęta jest takim nakazem aresztowania, no jednak jest bardzo mocno ograniczona. To jest jednak pewien rodzaj sankcji, który uniemożliwia jej swobodne poruszanie się po większości państw świata, które po prostu mają prawny obowiązek wykonania nakazu. Także to jest jeszcze dodatkowy element. I trzecia rzecz, którą chciałbym jeszcze powiedzieć w tym kontekście, to jest bardzo wyraźny sygnał dla świata, ale zwłaszcza dla ofiar tych okrucieństw, które miały miejsce na terenie Ukrainy, że Trybunał jest, Trybunał działa, Trybunał podejmuje decyzje, które przewiduje prawo, istnieje mechanizm, w ramach którego istnieje możliwość pociągnięcia zbrodniarzy do odpowiedzialności karnej. To jeszcze jedno pytanie w takim razie. Czy jesteście gotowi jako Trybunał? Życie czasem tworzy scenariusze, których się nie da przewidzieć, nawet będąc prezydentem dużego kraju, tak jak Putin. I wydarzy się lądowanie w kraju, który wyda prezydenta wam. Czy na przykład skończy się wojna w taki sposób, że prezydent Rosji będzie w stanie być doprowadzony przed Trybunał? Czy jesteście gotowi na taki scenariusz, nawet w każdej chwili, żeby go wprowadzić w życie? Panie, to scenariuszy jest oczywiście wiele. Słusznie pan zauważył, że bardzo wiele może zależeć od tego, w jaki sposób ten konflikt się rozwinie, jak się zakończy i tak dalej. Tak, co stanie się w samej Rosji, to wszystko jest prawda. Natomiast Trybunał jest oczywiście przygotowany pod każdym względem do podjęcia natychmiastowych działań, jeżeli tylko taka sytuacja powstanie, która to umożliwia. Bardzo dziękuję, że był pan z nami i chciał się podzielić tą bieżącą sytuacją odnośnie nakazu aresztowania prezydenta Rosji, wydanego po pana oświadczeniu przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Odwrotnie, wydanego przed moim oświadczeniem, ja tylko informowałem o tym, co fakt miał miejsce. Bardzo dziękuję za doprecyzowanie. Profesor Piotr Hofmański, prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dziękuję. świecie. Hands above your head and you won't even feel me. You won't feel me. Kolejny trudny temat przed nami. W tym tygodniu świat zelektryzowała wiadomość o telefonicznej rozmowie prezydenta Ukrainy z przywódcą Chin. Xi Jinping pierwszy raz od napaści Rosji na sąsiada skontaktował się z przedstawicielem państwa ofiary, choć uporczywie lansuje swój plan pokojowy i nie tylko sam odwiedził Moskwę, ale śle także na Kreml swoich wysłanników. O co zatem chodzi chińskiemu politykowi? Tego można się tylko domyślać i snuć na razie przypuszczenia, ale jedno jest pewne. Coś musiało mocno wstrząsnąć Xi Jinpingiem, że wreszcie skontaktował się z Wołodymyrem Zełańskim. Więcej na ten temat opowie nam Maciej Jastrzębski. Z oficjalnych komunikatów wiemy, że przywódcy Ukrainy i Chin zgodzili się, że trzeba rozmawiać, że nie wolno rozprzestrzeniać broni jądrowej ani wykorzystywać do wojskowych celów obiektów cywilnej infrastruktury atomowej. Xi Jinping mówił o swoim planie pokojowym i że dialog jest lepszy niż wojna. Na co Wołodymyr Zełański przypomniał mu, że Ukraina się broni i nie odda ani skrawka swojej ziemi agresorowi. Potwierdził taki przebieg rozmowy doradca ukraińskiego prezydenta Sierhii Nikiforow. Prezydent Chin przedstawił chiński plan pokojowy. Prezydent Ukrainy przedstawił swoją formułę pokojową, która jest dla nas priorytetem. To są punkty styczne stanowisk ukraińskiego i chińskiego i w oparciu o nie możemy kontynuować dialog. Chiny grają w swoją grę, tłumaczy rosyjski politolog Aleksandr Harebin. Chiny grają w grę, która jest korzystna dla Chin. Obecnie Chiny analizują doświadczenia Rosji w przeciwstawianiu się wpływom Zachodu, zachodnim sankcjom i jak Rosja próbuje ratować własną gospodarkę. Dla Chin ta wojna jest korzystna, ponieważ w ciągu roku rola Chin na międzynarodowej scenie w stosunkach dyplomatycznych wzrosła wielokrotnie. Komentując rozmowę Xi z Zełańskim, rosyjski opozycjonista Mark Feigin stwierdził, że Chiny w konflikcie Rosji z Ukrainą będą się zachowywać pragmatycznie. Jego zdaniem ewentualne sukcesy wojenne Rosji nie są w interesie państwa środka. Mark Feigin uważa, że Chiny będą wspierały Ukrainę, jeśli ta zacznie odnosić sukcesy na polu walki. Jeśli kontrofensywa się powiedzie razem z Pekinem, pojawi się więcej atutów do wywierania presji na Putina. A co do Chin, to oczywiście robią wszystko we własnym interesie. Manipulują Moskwą i manipulują Zachodem, mając na uwadze własne interesy, między innymi kwestie niepodległości Tajwanu. Pytanie, w imię czego Chińczycy mieliby pogarszać stosunki z Ukrainą albo dlaczego mieliby pomagać Rosji wygrać wojnę. Chiny dołączą do silniejszych, kiedy zobaczą, kto wygrywa tę wojnę. Chiny testują Rosję, testują też Zachód. Niektórzy twierdzą, że sondują nastroje, bo chcą uderzyć na Tajwan. Inni sugerują, że im dłużej trwa wojna, tym Pekin więcej będzie miał korzyści. Jedno niewątpliwie jest dziwne. Po co Chiny w ogóle zgłosiły jakiś plan pokojowy, skoro nie rozmawiają z Ukraińcami, a są stałymi bywalcami kremlowskich salonów? Trudno uwierzyć, że Xi Jinping ślepo wierzy Putinowi. Choć niedawna wypowiedź chińskiego ambasadora we Francji podważająca suwerenność państw powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego właśnie świadczyłaby o nie najlepszej wiedzy historyczno-politycznej. Do tej pory Pekin nie stawał przed wyborem pokoju i wojny. Raczej wybierał między większymi a mniejszymi korzyściami. Skrajne opinie są takie, że Chiny zapatrzyły się rzeczywiście na Putina i mogą chcieć pójść drogą jego reżimu, a to oznaczałoby konfrontację z zachodnim światem, z którego państwo środka czerpie spore korzyści finansowe. Dużo pytań, poszukajmy odpowiedzi. Mamy specjalistę na linii, dr Mateusz Piątkowski, adiunkt z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa Administracji Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo cieszę się, że jest pan z nami, ponieważ prawdopodobnie tym czymś, co mogło skłonić chińskiego przywódcę do wykonania telefonu, na który czekaliśmy już od roku i który był już od mniej niż roku, ale był zapowiadany przez dosyć spory czas, ale cały czas go nie było, być może był wywiad chińskiego ambasadora we Francji, pana Lu Xiaye, który w publicznym wywiadzie we francuskiej telewizji przed kamerami powiedział, że były postsowieckie państwa, te oczywiście, które są teraz niezależne na scenie międzynarodowej, nie mają statusu prawnego wystarczającego, żeby nazywać je państwami. I w bardzo nietypowym ruchu chińska dyplomacja zanegowała oficjalny komentarz swojego wysłannika. To się prawie nie zdarza, nie pamiętam takiej sytuacji. I być może właśnie dlatego Xi wykonał ten telefon, żeby jednak odwrócić uwagę od dość niefortunnych słów. Dlaczego ambasador powiedział coś takiego? No, te słowa ambasadora są bez wątpienia słowami budzącymi wielkie zdziwienie z kilku względów. Po pierwsze, jak pan redaktor słusznie wspomniał, to są słowa, które tak naprawdę nie są do pogodzenia z prawem międzynarodowym. Po drugie, to jest też komunikat wewnętrznie sprzeczny z polityką samych Chin, polityką zewnętrzną. Bo tu trzeba zwrócić uwagę, że komentarz chińskiego ambasadora, który był złożony na forum francuskiej telewizji, zakładał, że to było takie twierdzenie, że państwa bałtyckie nie mają suwerenności, w związku z tym ich rola jest marginalna, ich rola jest w pewnym sensie nieustalona. Co oczywiście w jakiejś tam dalszej konsekwencji miało sugerować, że teoretycznie istnieje wolna ręka w traktowaniu tych bytów, no bo jeżeli twierdzimy, że ktoś nie ma suwerenności, zwróćmy uwagę, jaka jest konsekwencja. Bardzo poważna jest to konsekwencja, ponieważ jeżeli twierdzimy, że państwo nie jest suwerenne, to tak naprawdę nie jest państwem. Żeby być podmiotem prawa międzynarodowego, trzeba być państwem suwerennym. Co to znaczy pojęcie suwerenności? Suwerenność w prawie międzynarodowym trzeba oddzielać od tej suwerenności konstytucyjnej, czyli zagadnienia tego, jaka grupa rządzi w danym społeczeństwie, tak? Co jest źródłem legitymacji władzy w danym państwie. My mówimy tutaj o tej suwerenności zewnętrznej i mówi się o tym, że to jest całowładność i samowładność. Czyli czy państwo może występować w sposób samodzielny w swojej polityce wewnętrznej, a także czy może w sposób samodzielny regulować wszystko to, co dzieje się na jego terytorium. I trzeba zwrócić uwagę, że z suwerennością pojawiają się takie dwa dość interesujące zagadnienia, ja które czasami nawet nazywam roboczo mitami. Pierwszy problem to jest taki, czy państwo zawierając umowę międzynarodową wyzbywa się suwerenności. Często się pojawia takie stwierdzenie, że Polska na przykład będąc członkiem NATO, Unii Europejskiej czy innych organizacji międzynarodowych wyzbyła się suwerenności. To nie jest prawidłowe stwierdzenie. Państwo zawierając umowę międzynarodową zgadza się na wykonywaniu praw, na ograniczeniu wykonywania praw wynikających z suwerenności, a nie samej suwerenności. Bo trzeba zwrócić uwagę, że to ostatecznie państwo decyduje, czy na przykład organizację międzynarodową ma opuścić, czy też nie. Gdybyśmy przyjęli inaczej, to tak naprawdę dzisiaj by już nie było suwerennych państw. Czyli zawierając umowy międzynarodowe, państwo nie ogranicza swojej suwerenności. Drugą kwestią, jeśli chodzi o suwerenność, to jest zagadnienie, czy naciski, czy fakt, że dane państwo jest uzależnione w jakiś sposób polityczny, powoduje, że mamy do czynienia z państwem niesuwerennym. Tu podaję takie dwa przykłady. Jeden przykład z historii naszej, PRL. Czy PRL był państwem niesuwerennym? Myśl prawa międzynarodowego był traktowany jako państwo suwerenne, pomimo tego, że byliśmy oczywiście całkowicie podporządkowani politycznie, ekonomicznie tutaj głosowi z Kremla. Byliśmy podporządkowani ZSRR. Niemniej jednak, że trzeba zwrócić uwagę, że mogliśmy zawierać umowy międzynarodowe, byliśmy członkiem ONZ i co warto zwrócić uwagę, pomimo tego, że mieliśmy te wielkie przemiany w 1989 roku, to ONZ-u nie składaliśmy znowu wniosku o członkostwo w tej organizacji. Podobnie jest z Białorusią. Białoruś też, pomimo tego, że coraz bardziej wpada w tą orbitę wpływów Moskwy, ciągle jest traktowana jako państwo suwerenne. Przestanie być takim suwerennym bytem, jeżeli zostanie sprowadzona do roli na przykład jakiegoś stanu amerykańskiego albo landu w Niemczech. Tak więc słowa ambasadora są dość szokujące, ponieważ po pierwsze, nie ma żadnych wątpliwości, że państwa bałtyckie są państwami suwerennymi, są państwami aktywnie biorącymi udział w polityce międzynarodowej, zawierają umowy międzynarodowe, ustanawiają stosunki dyplomatyczne, są członkami wielu organizacji międzynarodowych. Poza tym same Chiny przecież uznają państwa bałtyckie, nawiązują z nimi stosunki dyplomatyczne, bo ze wszystkimi państwami bałtyckimi Chiny posiadają stosunki dyplomatyczne, więc tak naprawdę kwestionowanie suwerenności państwa powinno powodować to, że Chiny powinny tym samym, nie wiem, zaprzestać uznawania, zaprzestać jakichkolwiek kontaktów dyplomatycznych, traktatowych z tymi państwami. Jest to zupełny nonsens, w związku z tym odbieram to oświadczenie jako taki przykład dość daleko posuniętej, nie chcę użyć zbyt daleko idących słów, ale wręcz pewnej ignorancji zarówno co do prawa oraz co do faktów. Chyba, że może chiński dyplomata wyszedł trochę przed szereg, ale może chciał przekazać albo przygotować opinię publiczną na przekaz, który może jakoś niedługo z Pekinu wyjdzie, aż trudno w to uwierzyć. Co prawda, bo kilka dni po tym oświadczeniu, po tym wywiadzie dla francuskiej telewizji, to było dokładnie 27 kwietnia, odbył się w starej chińskiej stolicy Xi'an, tam gdzie jest terakotowa armia, szczyt chińskiego, znaczy spotkanie na szczycie ministrów spraw zagranicznych Chiny kontra pięć państw Azji Centralnej. Tak po flagach patrząc jest Uzbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadżykistan, nie wiem czy się nie powtórzyłem w którymś kraju, ale no między innymi, znaczy wszystkie postsowieckie republiki, których istnienie teoretycznie komentarz ambasadora Lu by zanegował. Czy pan się spotkał z takiego rodzaju stwierdzeniem, że ambasador czynny, będący na placówce, publicznie neguje postawę, podejście swojego rządu? Nie, powiem szczerze, że to jest rzadko sytuacja spotykana. Oczywiście oświadczenie ambasadora jako szefa misji, one są zasadniczo skuteczne, jeżeli mówimy pod kątem prawa międzynarodowego, konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, czy też konwencji o prawie traktatów. One tak naprawdę działają w tej płaszczyźnie państwo przyjmujące, państwo wysyłające. Natomiast powiem szczerze, że ta wypowiedź, no wypowiedź bądź co bądź chińskiego dyplomaty, która odwołuje się do kwestionuje, że jakieś państwo jest w ogóle państwem, że jest podmiotem prawa międzynarodowego, no jest czymś, z czym jest wypowiedzią absolutnie szokującą. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości i nie ma wątpliwości co do niepodległego statusu dawnych republik posowieckich. Mało tego, jeszcze pamiętajmy taką kwestię, że państwa bałtyckie uważa się, że ich państwowość powróciły w 90 roku do państwowości przedwojennej i państwa bałtyckie uważa się, że były okupowane w latach 1940-1990, ponieważ zostały wchłonięte w wyniku aneksji. Aneksja jest traktowana jako w prawie międzynarodowym po traktacie Briand-Kelloga z 1928 roku jako niedopuszczalny środek na nabycia terytorium. W związku z tym to jeszcze dodaje kolejnego elementu. Tak naprawdę państwowość państw bałtyckich nie została w sposób prawny przerwana. Te państwa były okupowane w okresie Związku Radzieckiego, więc to jest tym bardziej szokująca wiadomość. Ja również czytałem komentarze polityków i dyplomatów z państw bałtyckich, z Litwy i dołączam się jak najbardziej do ich stanowiska, ponieważ nie wydaje mi się, żeby istniało jakiekolwiek rozsądne prawnicze uzasadnienie dla słów ambasadora, więc no nie dziwi mnie również pewna reprymenda, którą, jak pan redaktor wskazał, popłynęła, przynajmniej w postaci prostowania oświadczenia własnego ambasadora. W dyplomacji w takich słów się rozlicza i w dyplomacji pewnych słów nie należy używać, jeżeli się nie w pewnym sensie nie towarzyszy temu jakiś zamiar przekazania jakiejś informacji. Ale tu powiem szczerze, że z uwagi na taką inherentną wewnętrzną sprzeczność tego oświadczenia z faktami i z prawem, nie widzę tutaj za bardzo żadnej logiki. Chyba, że to wszystko miało się odbyć celowo po to, żeby przywódca Chin mógł potraktować tę sytuację jako wygodny moment właśnie teraz, żeby wykonać ten telefon długo oczekiwany, żeby nie dać z kolei bez takiego kontrowersyjnego komentarza jakiegoś pola do spekulacji, dlaczego akurat teraz dzwoni, może coś się zmieniło i tutaj moglibyśmy wchodzić w niezliczone teorie spiskowe. Bardzo dziękuję za pański komentarz. Doktor Mateusz Piątkowski, Uniwersytet Łódzki był z nami. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. A long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. Save your mortal soul. A teraz, proszę Państwa, czas na kolejny kierunek w naszej audycji. A piosenka, która wybrzmiała teraz, za chwilę pojawi się ponownie z właściwym komentarzem, ale to wszystko na razie wprowadza nas do Mongolii. Bo tam udał się do Ulaanbaatar z oficjalną wizytą ostatnio prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda i dla nas wizytę w Mongolii obserwował Karol Darmoros. Posłuchajmy, jakie informacje zebrał. Andrzej Duda. Doktorat honoris causa w dziedzinie prawa i wykład dla studentów Uniwersytetu w Ulaanbaatar. Tak prezydent Andrzej Duda rozpoczął ostatni dzień oficjalnej wizyty w Mongolii. W wystąpieniu na najstarszej mongolskiej uczelni prezydent mówił sporo o roli prawa w relacjach międzynarodowych. Jak podkreślał, Rosji, która stosuje prawo siły, trzeba przeciwstawić siłę prawa międzynarodowego. Społeczność międzynarodowa powinna uczynić wszystko, co możliwe, aby wymusić na Rosji respektowanie prawa międzynarodowego, aby przywrócić tym samym prymat prawa międzynarodowego. I tutaj Organizacja Narodów Zjednoczonych jest jednym z najlepszych miejsc do tego, by właśnie takie, a nie inne działanie, aby respektowanie reguł prawa międzynarodowego wymuszać. Następnie w Muzeum Chingischana Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe czterem obywatelom Mongolii. To wojskowi, a także przedstawiciele świata sztuki i samorządu zasłużeni dla budowania relacji z Polską. Ta dzisiejsza uroczystość jest najlepszym dowodem tego, że relacje pomiędzy Polską a Mongolią, te zwykłe międzyludzkie, trwają niezależnie od tego, czy placówki dyplomatyczne istnieją, czy też nie. I to bardzo dobrze. Dowodem tego są nasi dzisiejsi wspaniali, odznaczeni ludzie, którzy tutaj w Mongolii reprezentują różne formy działalności publicznej i artystycznej. W gronie odznaczonych znalazł się generał Boldbatar Zaktsuren, który mimo, że w Polsce studiował ponad 30 lat temu, nadal sprawnie posługuje się naszym językiem. Ja studiowałem w Polsce, szczególnie na Toruniu, szkołę artylerii. Ja mam bardzo dużo kolegów wojskowych polskich. Z nich też jest kilku oficerów, stało już generałami polskiej armii. Ja studiowałem też w Kanadzie z tym polskimi żołnierzami też razem. Wizytę prezydenta w Mongolii zdominowały kwestie gospodarcze. Polska delegacja podpisała 5 umów dwustronnych. Nasz kraj chce również wejść w mongolski sektor wydobywczy, o czym wczoraj prezydent mówił na polsko-mongolskim forum biznesowym. Mam nadzieję, że jednym z efektów tej wizyty będzie rozwój współpracy geologicznej pomiędzy naszymi krajami, jak również i faktyczne zaistnienie polskiego przemysłu wydobywczego naszych firm na terytorium Mongolii. Polska obecność w Mongolii to nie tylko istotny udział w rynku jako drugi eksporter spośród krajów unijnych. W Ulaanbaatar prezydent otworzył wczoraj nową siedzibę ambasady RP przywróconej po kilkunastu latach przerwy. A teraz, proszę Państwa, czas na opisanie kolejnego spotkania na szczycie, bo właśnie wizyta polskiego prezydenta w Mongolii, czyli łącznik Zachodu ze Wschodem, wprowadza nas w podobny łącznik Korei ze Stanami Zjednoczonymi. Do Waszyngtonu bowiem z oficjalną wizytą, fetowany jak mało kto, i to naprawdę jak mało kto, bo administracja Bidena ma oczywiście, jak każda administracja na świecie, ograniczoną liczbę możliwości wydawania oficjalnych przyjęć dla głów państwa i z tego się korzysta nie tak często, jak się nam wydaje, ale do tej pory przyjęto poza Koreańczykiem, o którym zaraz będziemy mówić, jedynie francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Kilka miesięcy temu. Teraz podobne traktowanie spotkało Yoon Sung-yeola, prezydenta Korei Południowej, który razem z Joe Bidenem, uwaga, śpiewał to, co usłyszeliśmy w wykonaniu Madonny jako cover Dona McLeana, American Pie. Prezydent Korei śpiewał tak przy wszystkich, nawet bardzo przyzwoitym angielskim. To było karaoke na najwyższym poziomie. Dostał potem w prezencie gitarę akustyczną podpisaną przez Dona McLeana. Wszystko nam się złożyło w spójną całość. Żeby dowiedzieć się więcej, jest z nami dr Joanna Beczkowska, specjalista Ośrodek Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzki. Dzień dobry pani. Dzień dobry. A tylko pytanie, czy ta wizyta Koreańczyka u Amerykanina była sukcesem, bo mamy szczegółów wiele. Możemy miło uśmiechnąć się, słysząc to wykonanie American Pie w dość nietypowej formie, ale przyzwoite. Tylko że nawet prawicowe, czyli będące zwolennikami obecnej administracji w Seulu, prawicowe media twierdzą, że ten szczyt, to spotkanie było jednak nie do końca udane, żeby nie powiedzieć niewypałem. To jak było? Tak, zdecydowanie. Podczas szczytu dominowała retoryka win-win, tak, że tutaj podkreślono, że obie strony wiele wygrały podczas tego spotkania, natomiast strona koreańska właśnie, tak jak tutaj zwrócił pan uwagę, nawet te media prawicowe, które są proamerykańskie z reguły, zwracają uwagę na to, że te Strona koreańska jednak wygrała zdecydowanie mniej zyskała, bo były też spore oczekiwania, które nie zostały spełnione. No, z jednej strony oczekiwania właśnie względem Korei Północnej. Trzeba podjąć jakieś decyzje, trzeba podjąć jakieś działania, żeby ograniczyć prowokacje ze strony Pjongjangu. No i pytanie, czy deklaracja waszyngtońska jest takim krokiem, który rozwiąże problem Korei Północnej. A z drugiej strony były oczekiwania koreańskiego biznesu, czyli tutaj te kwestie amerykańskich ustaw, które gdzieś tam godzą w interesy koreańskich firm. No i Korea Południowa jako sojusznik liczyła na to, że jednak uda się coś w tym względzie rozwiązać, żeby no, zyskać jakieś więcej, może jakieś wyjątki właśnie dla koreańskich firm, no jako tego państwa sojuszniczego. No tutaj nic takiego się nie udało osiągnąć. Więc na pewno odbiór w Korei Południowej jest co najwyżej letni tego szczytu, że nawet właśnie te media, które teoretycznie powinny wspierać prezydenta, zauważają, że ten szczyt no, nie okazał się takim sukcesem, na jaki liczono. Szczególnie, że no, okazja była wielka, no bo to jednak 70. rocznica nawiązania sojuszu. Wizyta państwowa pierwsza taka południowo-koreańskiego prezydenta od 12 lat. Takie wielkie spotkanie, no a niestety raczej bardziej w sferze symbolicznej, bardziej w sferze pokazania, że sojusz się liczy, że dla Korei Południowej Stany Zjednoczone pozostają tym najważniejszym partnerem, natomiast no, sama Korea nie zyskała tak wiele, jak zakładała. Dotykamy z pewnością polityki na najwyższym poziomie, bo pojawia się pewna dwoistość, tak delikatnie mówiąc, żeby nie użyć słowa schizofrenia. Kiedy do tej pory rozmawiałem z panią i z innymi ekspertami odnośnie Korei na przestrzeni ostatnich miesięcy, czyli już po wybraniu Yoon Suk-yeola, no to każda rozmowa dążyła mniej więcej do tego, co znowu źle powiedział, zrobił koreański prezydent, bo słynął z gaf, popełniał ich wiele i zawsze było coś nie tak. Tym razem rzeczywiście w sumie nie zrobił nic złego. I w świat poszedł przekaz, jak wiele pierwszych razów spotkało go na różnych polach. Oto pierwszy raz w historii koreański przywódca dostał briefing oficjalny, czyli takie sprawozdanie od wojskowych w Pentagonie. Wygłosił pierwsze oficjalne przemówienie na amerykańskiej uczelni prywatnej, na Harvardzie. Rozmawiał z nim profesor Joseph Nye, ten od Soft Power. No, było to wszystko na poziomie. Nawet pierwsza dama, jak wychodziła z samolotu, to stwierdzono, och, cały świat zwrócił uwagę na jej biodegradowalną torebkę od znanego projektanta. Wszystko teoretycznie było udane. No plus jeszcze to wykonanie American Pie przy wszystkich. Ale co tak naprawdę ustalono? No, przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa to były kwestie najważniejsze w obecnej sytuacji. Kwestie bezpieczeństwa, jeśli chodzi tutaj o relacje właśnie Stanów Zjednoczonych z Koreą Południową, to jest przede wszystkim Korea Północna. A tutaj też warto zwrócić uwagę, że chociażby kwestia Ukrainy, której się nam oczywiście dużo mówi w takich kwestiach globalnych, no nie została tu za bardzo poruszona, za bardzo o tym nie rozmawiano. Szczególnie, że wcześniej, kiedy pojawił się doniesienia o przeciekach, no to tu pojawiła się ta kwestia, czy Stany Zjednoczone będą naciskać na Koreę Południową, żeby dostarczać broń Ukrainie, bezpośrednio Ukrainie. No tutaj ta kwestia została gdzieś tam pominięta, po prostu prezydent Korei Południowej potwierdził dotychczasowe stanowisko, że chce pomagać Ukrainie w sposób właśnie takiej pomocy humanitarnej, a nie dostarczania broni, więc ta kwestia nie była poruszana. Skupiono się właśnie na kwestiach bezpieczeństwa związanych z Koreą oczywiście północną, no i ze strategią rozszerzonego odstraszania amerykańską, która, no, ta deklaracja waszyngtońska ma gdzieś być tym potwierdzeniem, że Stany Zjednoczone są oczywiście gotowe bronić swojego sojusznika, a Korea Południowa wierzy w tą strategię, wierzy, że ta strategia jest strategią, która jest wystarczająca do właśnie zapewnienia bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim. No i ona daje taką możliwość Korei Południowej, aby bardziej uczestniczyć, tak? Uczestniczyć w konsultacjach, uczestniczyć w planowaniu, uczestniczyć w wspólnych jakichś manewrach, które miałyby wykorzystywać ten potencjał, który posiada Korea Południowa razem z potencjałem amerykańskim, oczywiście w odniesieniu do broni jądrowej. Natomiast już sama interpretacja tej deklaracji waszyngtońskiej z obu stron jest bardzo ciekawa, bo tu widać, że w kierunku Korei Południowej przede wszystkim oczywiście prezydent i partia rządząca starają się nakreślić taki komunikat, że oznacza to, że Stany Zjednoczone będą się dzielić swoją bronią nuklearną z Koreą Południową, natomiast Stany Zjednoczone od razu prezentują inne stanowisko, mówią nie, to nie jest do końca tak, że będziemy się razem tą bronią dzielić, będziemy jej mogli razem używać, tylko po prostu Korea będzie mogła uczestniczyć w konsultacjach. To jest ten wątek, który się pojawił, no i to jest też ten wątek, który jest najbardziej komentowany właśnie w Korei Południowej, no bo Korea Południowa, tak jak już mieliśmy okazję chyba o tym rozmawiać, miała te ambicje, żeby może stworzyć własną broń nuklearną, że to może jest jedyna rozwiązanie, żeby na stałe odstraszyć Koreę Północną, tak? Żeby posiadać własną broń jądrową, albo własną broń stworzyć, albo przywrócić, żeby ponownie taka broń amerykańska znalazła się w Korei Południowej. Natomiast tutaj Stany Zjednoczone wyraźnie wysłały sygnał, nie ma takiej możliwości. No i Korea Południowa, no ostatecznie zgadzając się właśnie na tą deklarację waszyngtońską, no jakby zgodziła się z tym stanowiskiem. Korea Południowa zostanie krajem bez broni nuklearnej, licząc właśnie na tą pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. To jest chyba ten najważniejszy wątek, który jest najszerzej komentowany, jeśli chodzi o to spotkanie, no bo on też właśnie zakończył się tą deklaracją właśnie waszyngtońską. To prawda, to jest kwintesencja. Jakby te wszystkie w karaoke, torebki i przemówienia zsumować w jedno, to właśnie byłoby tym, co pani przed chwilą powiedziała. Bidenowi zostało 21 miesięcy na stanowisku. Reelekcję oczywiście bierze pod uwagę, ale wybory są wyborami i może być różnie. Ale Koreańczycy pamiętają historię i oczywiście 70 lat mija w tym roku od, no nie zakończenia wojny, ale zawieszenia wojny na Półwyspie Koreańskim w 1953 roku właśnie. Ale pamiętają, jak na przestrzeni lat zmieniały się administracje w Białym Domu i Jimmy Carter i Donald Trump chcieli wycofać wojska amerykańskie z Półwyspu. I wtedy, jeżeli już to trwanie w nieproliferacji, bardzo dziwna konstrukcja jako składnia, ale trwanie przy tym, żeby nie mieć własnej broni atomowej, zostało potwierdzone, no to dalej pozostaje niepewność w takim razie dla Koreańczyków. A coś dostali? Zdecydowanie, jeśli chodzi o to, co zyskano, mówi się przede wszystkim o inwestycjach, o Netflixie, który ma inwestować w koreańskie produkcje, o także spotkaniu właśnie... Przepraszam, że wejdę pani słowa, dożyliśmy czasów, kiedy kraj cieszy się ze szczytu międzynarodowego z wielką pompą, że 2,5 miliarda dolarów zainwestuje w promocję kultury serwis streamingowy. Tak. To jest bardzo ciekawy wątek. W ogóle dużo też pisano o spotkaniu właśnie prezydenta z największymi tutaj, prawda, studiami i producentami amerykańskimi, gdzie właśnie dyskutowano o tej współpracy właśnie na poziomie tego K-contentu, czy tam K seriali i tak dalej. No co jest pewną koreańską siłą. Zresztą na to Koreańczycy liczą, na to, że właśnie uda im się tak naprawdę wejść na amerykański rynek ze swoim produkcjami, no nie tylko przez streaming, ale także właśnie przez jakąś taką kooperację większą z tymi studiami. Natomiast warto, tutaj ten wątek też jest o tyle ciekawy, że właśnie strona amerykańska zawsze też oczekuje czegoś w zamian i nawet w kontekście tej właśnie współpracy gdzieś tam między tym przemysłem filmowym. Strona właśnie amerykańska także zasugerowała, może to jest czas, żeby Korea Południowa zmieniła swoją własną politykę względem tej współpracy, no bo Korea Południowa ma pewne takie przepisy, które określają, ile dni w ciągu roku musi być wyświetlanych przez telewizję czy przez kino produkcji koreańskich, wspierając właśnie swój własny przemysł filmowy, co gdzieś tam stanowi pewną jakąś taką barierę dla tych produkcji z Zachodu. Oczywiście dzisiaj to nie jest tak jak kiedyś. Kiedyś to naprawdę było kontrolowane. Natomiast gdzieś tam pojawił się też ten wątek, żeby znieść także i te przepisy i żeby to ta wymiana kultury działała w obie strony. Co myślę, że też jest ciekawą rzeczą. Natomiast to oczywiście był gdzieś tam margines, no bo przede wszystkim mówiło się o tych dużych inwestycjach. No co jest ciekawe, tak, że właśnie z jednej strony to strona amerykańska mówi, my wam dajemy, prawda, tutaj ten Netflix i o tym piszemy, a z drugiej strony Korea ma bardzo dużo inwestować w półprzewodniki i w otwieranie nowych fabryk w Stanach Zjednoczonych. No gdzieś tam, żeby właśnie sprostać tym wyzwaniom, które Stany Zjednoczone postawiły tymi swoimi ustawami, tak, chociażby tej o redukcji inflacji, które gdzieś tam wymuszają na koreańskich firmach, żeby jeśli chcą być konkurencyjne, no to muszą inwestować w Stany Zjednoczone, muszą przenosić produkcję z Chin do Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam nie mają takiego wyboru. No i właśnie ten biznes no, nie był zadowolony, jeśli chodzi o wynik szczytu. Niezwykła sytuacja. Rzeczywiście to wygląda coraz dziwniej i tym samym ciekawiej oczywiście dla nas do opisywania, ale może dziwniej, jeżeli takie relacje miały być na świecie. Jeżeli Amerykanie starają się wywrzeć presję właśnie, żeby otworzyć, żeby tamci otworzyli im dostęp do swoich mediów, żeby znieść te ograniczenia, o których pani opowiedziała, no to można się spodziewać takiego masowego amerykańskiego zalewu w jedną stronę, raczej już wtedy nie w drugą. Myślę, że to raczej o to chodzi. Pamiętamy, że Yoon Suk-yeol spotkał się z Elonem Muskiem, też na własną prośbę do tego spotkania doszło. I na pewno panowie rozmawiali też o inwestycjach. To jest przebogata historia w detale i w takie ogólne konsekwencje, o których można by rozmawiać i rozmawiać, ale niestety teraz czas na opisywanie Korei się kończy. Bardzo dziękuję, że była pani z nami, dr Joanna Byczkowska, Ośrodek Spraw Azjatyckich Uniwersytet Łódzki. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. A my wracamy po chwili przerwy, po serwisie będziemy z powrotem z kolejną audycją Świata do Trzeciej. Autopromocja. Przed festiwalem Dwa Teatry wracamy do związanych z nim trójkowych premier. Oto druga część znakomitego słuchowiska zrealizowanego w miejscu akcji. Tomasz Mann. Adam Mickiewicz w Pałacu w Śmiełowie. W roli głównej bohaterki Marii Hełkowskiej wystąpiła Maria Pakulnis. O, tu zasadził Mickiewicz dąb. Tu wymyślił pana Tadeusza. Scena Teatralna Trójki i Instytut Książki polecają w niedzielę po 22:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład iPhone 13 mini 256 giga, czerwony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699,99. Teraz za jedyne 4099. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy.